بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقالهم سواء رواية إمام مسلم از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم لعنت کرد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لعنت گفت برای کی؟ رسول الله کی را لعنت کرد؟ اکل الربا انسان رباخور را پاره خور را لعنت کرد. هر انسانی که پاره می خورد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آن را لعنت کرد و هر انسانی که پرسین می خورد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آن را لعنت کرد و موکله و پاره دهنده هر انسانی که پاره می دهد رسول الله پاره دهنده را هم لعنت کرد و کاتبه و نویسنده پاره خور را نیز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم لعنت کرد و شاهدیه و شاهدان پاره خوری را رسول الله صلی الله علیه و سلم لعنت کرد. نه اینکه تنها پاره خور پاره گیر را، بلکه هر کسی که ربا میگیرد، هر کسی که ربا میدهد و هر کسی که آن را در ورق می نویسد، شرطنامه ای تیار میکند و هر انسانی که شهادتی میدهد در اینجا و شاهد میشود، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم همه اینها را لعنت کرد و گفت که هم سواء و قال هم سواء. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند همه اینها برابر هستند در گناه، همه اینها برابر در روز قیامت در نزد خدا یک جواب میگویند، چی شاهد باشد و چی نویسنده باشد و چی پاره دهنده باشد و چی پاره گیرنده باشد، همه اینها در روز قیامت گناهشان برابر است. لعنت الله به سر اینهاست. پس برادران عزیز مهربان، از پارگیری دور باشید و از پرسنگیری دور باشید و یاران و دوستان خود را دعوت کنید که از پاره و از پرسن دور باشند، زیرا اینکه سبب لعنت و سبب مرحوم و سبب دور گشتن از آتشی، دور گشتن از جنت پرناز و نعمت میگردند که با سبب این پاره گرفته اشان از جنت پرناز و نعمت از رحمت خدا محروم میگردند و دور میباشند. پس برادران عزیز مهربان، از این دور باشید و این را برای دوستان و برای مسلمان ها برسانید تا اینکه آگاه باشند از این سخن بزرگی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. این حدیث را امام مسلم الله رحمتش کند برای ما و شما روایت میکند.